ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के नवम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। हाँ, 28वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण का नाम है प्रदानाधिकरण। प्रदानाधिकरण के विषय, संशय तथा पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य ग्रंथ का विचार हो चुका है। सिद्धांत को बताने वाले भाष्य की चर्चा हो रही है। इस अधिकरण का विषय है छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में बताई गई अध्यात्म प्राण तथा अधिदैव वायु की उपासना। ये वायु तथा प्राण तत्वतः एक होने से इनका एकीकरण करके अपृथक चिंतन होगा, यह इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है। सिद्धांत भाष्कर भगवान ने बताया कि यहाँ पृथक ही इनका चिंतन होगा पृथक उपदेश होने से। यदि पृथक उपदेश एकत्व चिंतन एक करके चिंतन अपृथक चिंतन मानने पर भी सार्थक हो जाए, तब तो अपृथक चिंतन माना जा सकता है। लेकिन श्रुति में इति अधिदैवतम अथ अध्यात्मम इत्यादि प्रकरण का विच्छेद करके जो अध्यात्म प्राण तथा अधिदैव वायु का उपदेश है, वह पृथक चिंतन इनका मानने पर ही सार्थक होता है, उसी के लिए किया गया है। अपृथक चिंतन मानने पर पृथक उपदेश निरर्थक हो जाता है। का मतलब एक प्रकार से सिद्धांति का जो पृथक उपदेश रूप हेतु है वह अनन्यथा सिद्ध है। वायु प्राण की पृथक उपासना मानने पर ही सिद्ध होने वाला है, ऐसा पूर्व पक्षी का तत्वाभेद। ये जो हेतु हैं ये प्राण और वायु का एकीकरण पूर्वक अपृथक उपदेश स्वीकार करने पर ही सिद्ध होगा ऐसा नहीं, वह अन्यथा सिद्ध है। एक तत्वतः एक होने पर भी अवस्था भेद को लेकर के और पृथक उपदेश को लेकर के उपासना पार्थक्य बन सकता है एक तत्व होने पर भी, उसकी अलग अलग अवस्था को लेकर के पृथक उपासना हो सकती है, ये सिद्धांति का अभिप्राय है। इसी अभिप्राय से सिद्धांतियों ने ये कहा पूर्व पक्षी का अनुवाद करके, पूर्व पक्षी एक तत्व होने से अपृथक उपदेश होगा ऐसा हम कह चुके हैं, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांत बना नहीं सदोष। वो जो तत्वाभेद हैं वह तो एक तत्व होने पर भी अवस्था भेद को लेकर के उपासना भेद का बाधक नहीं हो सकता, उपासना पार्थक्य का निराकरण नहीं कर सकता। और जो कई एक हेतु पूर्व पक्षी ने बताए थे अपृथक उपासना को सिद्ध करने के लिए उसमें एक हेतु श्लोकोपन्यास भी था। सूर्य का उदय अस्त जिससे होता है वह कौन है, इस प्रश्न के उत्तर वाक्य में वायु के स्थान पर प्राण शब्द का प्रयोग, ये वायु और प्राण का एकत्व बताता है और वायु और प्राण एक होने से उपासना एक होगी, ये पूर्व पक्षी का कथन था अपृथक उपासना होगी करके। लेकिन ये कहा कि वो श्लोक उपन्यास तत्वाभेद अभिप्रायक होने पर भी पूर्व में जो पृथक उपदेश है उसका वह निवर्तक नहीं हो सकता, पृथक उपदेश से सिद्ध जो अवस्था भेद को लेकर के भेद है वह ये उपसंहार में उक्त श्लोक में सामर्थ्य नहीं है कि प्राण तथा वायु का जो उक्त भेद है उसका बाध करें, उसकी निवृत्ति करें। और इसलिए भी प्राण और वायु को पृथक ही मानना उचित है कि प्राण और वायु में बृहदारण्यक उपनिषद में उपमान उपमेय भाव बताया गया है। प्राण को उपमान बता करके वायु को उपमेय बनाया गया है। ये कहा गया कि अध्यात्म में जैसे वागादि में ये अभग्न व्रत है प्राण, ऐसे अधिदैव अग्न्यादि में अभग्न व्रत वायु है। तो यदि वायु और प्राण एक है तो इनका उपमान उपमेय भाव नहीं बनेगा, इससे भी वायु और प्राण का पार्थक्य ही सिद्ध होता है और ये पृथक होने से उपासना पृथक होगी। और जैसे श्लोक उपन्यास तत्वाभेद होने पर भी पृथक उपदेश का निवर्तक नहीं होगा ये बताया गया, ऐसे व्रत एकत्व भी उपासना के अपार्थक्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होगा। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि एतेन व्रत उपदेशोपि व्याख्यातः, और इसी को स्पष्ट करते हुए ये कहा गया कि एकम एव व्रतम चरेत इत्यादि में जो एवकार है पूर्व पक्षी कहते हैं वह एवकार वायु व्रत का व्यावर्तक है और उस वायु व्रत का व्यावर्तक होने से अर्थ निकलेगा कि प्राण के ही व्रत का अनुष्ठान करें पालन करें। तो इस प्रकार ये एवकार के द्वारा वायु व्रत का व्यावर्तन होने से यहाँ एक प्राण का ही चिंतन प्रतीत हो रहा है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांतियों ने कहा ऐसा नहीं है, वहाँ एकम एव में एवकार का व्यावर्त्य वागादि का व्रत है, क्योंकि वागादि का व्रत भग्न हुआ है और प्राण का व्रत अभग्न है, तो भग्न व्रतों का व्यावर्तक है एवकार और एक शब्द अभग्न व्रत का परामर्शक है। तो अध्यात्म में भग्न व्रत का व्यावर्तक है, अधिदैव में भी भग्न व्रत का व्यावर्तक है, और अध्यात्म तथा अधिदैव में जो अभग्न व्रत है प्राण का तथा वायु का उसका ज्ञापक है ये एवकार भग्न व्रत का व्यावर्तन करके अभग्न व्रत का वो प्रतिपादक होता है, ज्ञापक होता है, ये सिद्धांत होने का। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वायु के व्रत का व्यावर्तन होने से एक ही उपास्य है, इसलिए उपासना अपार्थक्य है। इसे कहा गया टीका को हमने देखा है ना, कहाँ तक देखा, शुरू से एकम एव इति, इस प्रतीक के बाद में टीका को देखना है। वदन दर्शनादि, वदन दर्शनादीनि वाक चक्षुरादीनाम व्रतानि श्रम रूप मृत्युना भग्नानि इति उक्त्वा प्राणस्य अभग्न व्रतत्वं निर्धारितम् तथा ज्वलन ताप ताप आदित्या आदिनि आदित्यादीनाम ज्वलन तापादि तापादीनि अग्न्यादित्यादीनाम व्रतानि, ये व्रतानि का विशेषण है, ज्वलन तापादीनि व्रतानि भग्नानि इति उक्त्वा वायोः अभग्न व्रतत्वं निर्धारितम्। तो एकम एव व्रतम चरेत इत्यादि से क्या कर दिया गया, तो कहते हैं ये बताया गया वहां पर बृहदारण्यक में कि अध्यात्म वाक चक्षु श्रोत्र और मन का जो व्रत है वदन दर्शन और आदि शब्द से ग्राह्य श्रोत्र का श्रवण और मन का मनन, ये व्रत यानी उनके अपने अपने व्यापार ये खंडित हो गए, भग्न हो गए, ऐसा बताया गया। और प्राण का ही व्रत अभग्न रहा, चक्षुरादीनाम व्रतानि श्रम रूप मृत्युना भग्नानि, मृत्यु ने श्रम का रूप धारण करके इनको श्रांत कर लिया, अपने अधीन कर लिया, ये बता करके उनका व्रत भग्न हुआ, ये बता करके प्राण का व्रत अभग्न रहा। श्रम रूपधारी मृत्यु प्राण को थका नहीं पाया। और फिर तथा ज्वलन तापादिनी, ज्वलन है अग्नि का व्रत यानी व्यापार, ताप है आदित्य का व्यापार, और आदि शब्द से अधिदैव अंतर्गत दिशा और मन का व्यापार लेना। हाँ, तो मन का अधिदैव जो चंद्र है उनका जो व्यापार है उनको भी श्रम रूपी मृत्यु ने भग्न कर दिया। तो ज्वलन तापादीनि अग्नि आदित्यादि नाम व्रतानि भग्नानि, ये बता करके वायोः अभग्न व्रतत्वं निर्धारितम्। स यथा येषां प्राणानां मध्यम प्राण स्थिर व्रत एवं एतासां देवतानां वायुर् म्लोचन्ति ह्यन्या देवता न वायुः सा एषा अनस्तमिता देवता यद्वायु इति श्रुते। ये कैसे ज्ञात हुआ कि ये वागादि का व्रत भग्न है और अधिदैव में अग्नियादि का व्रत भग्न है, अध्यात्म में प्राण अभग्न व्रत है और वायु भी अधिदैव में अभग्न व्रत है करके, कते इस श्रुति से ज्ञात हुआ। ये श्रुति है कि स यथा येषां प्राणानां मध्यम प्राणः स्थिर व्रतः, तो इन प्राणों में यानी वागादियों में, षष्ट्यंत प्राण शब्द वागादि का परामर्शक है, तो येषाम वागा प्राणानाम यानी वागादीनाम मध्यम प्राण ये मुख्य प्राण का परामर्शक है, वह कैसा है? स्थिर व्रत है। वागादि अस्थिर व्रत है, स्थिर व्रत का अर्थ है अभग्न व्रत है। ऐसे अधिदेव में कहा गया कि एवं एतासाम देवतानाम वायुहु, तो अग्न्यादि देवताओं में वायु स्थिर व्रत है, एवं है का अर्थ स्थिर व्रत है। अन्या देवता मुलोचंती, मुलोचंती का अर्थ है श्रांत हो जाती है, अभिभूत हो जाती है मृत्यु से। न वायुहु, वायु अभिभूत नहीं होता का मतलब वायु का जो व्रत है वह खंडित नहीं होता। सा एसा अनस्तमिता देवता, तो ये अनस्तमित देवता है, बाकी तो अस्तमित देवता है अग्न्यादि, और वायु ही एक ऐसी देवता है जो अनस्तमित है, यानी कभी अपना व्यापार बंद नहीं करती, निरंतर उसका व्यापार चलता रहता। तो ये श्रुति ये बता रही है कि प्राण का अध्यात्म में और अधिदैव में वायु का व्रत अभग्न रहा और बाकियों का व्रत भग्न हुआ। हाँ, आगे फल का बताने वाला वाक्य आ रहा है, ये तो व्रत अभग्न है दोनों का ये बताया गया। हाँ, तो इस प्रकार की अध्यात्म में ये हैं दिशाएं हैं अधिदैव की श्रोत्र इंद्रिय, तो श्रोत्र अध्यात्म श्रोत्र ये हैं और अधिदैव श्रोत्र कौन है? जैसे अधिदैव वाक है अग्नि, अधिदैव चक्षु है श्रोत्र, अधिदैव मन है चंद्रमा, ऐसे अधिदैव श्रोत्र कौन है? दिशाएं। तो जैसे अध्यात्म में अधिदैव इन वागादियों का व्यापार बंद होता है, ऐसे अधिदैव अग्न्यादि का व्यापार भी रुक जाता है, अखंड नहीं चलता। तो दिशा का भी ये नहीं कि अधिदैव निरंतर सुनता ही रहता है। जब ब्रह्मा जी की दिन पूरा हो जाता है, रात्रि आ जाती है और वो सो जाते हैं, जैसे आप सो जाते हैं तो आपके इंद्रियों का, वागादि इंद्रियों का व्यापार अपना भी प्राण का रहता है, ऐसे उनके प्राण का रहता है और श्रोत्र, उनका जो श्रोत्र इंद्रिय है उनका व्यापार बंद होता है जब अधिदैव सोएगा। अधिदैव सोएगा तब ये होगा, जैसे हमारा भी सुसुप्ति में इनका व्यापार बंद हो जाता है, ऐसे वो भी जब विश्राम करते नहीं, अध्यात्म में जागृत में भी एक इंद्रिय का ही व्यापार होता है, दूसरे का नहीं होता, ऐसे उनका भी होता है, उनका भी यही है क्रम, जो मूल में हुआ वैसा ही अभी भी होता है। इसलिए दिशा का व्यापार भी, दिशा का व्यापार है अधिदैव का श्रवण शब्द ग्रहण। महाप्रलय में तो होता ही है, वो तो वायु और इनका भी होता है, प्राण का भी, लेकिन ये सृष्टि में ही स्थिति काल में, स्थिति काल में सोने पर भी व्यापार बंद नहीं होता प्राण का और अधिदैव में सूत्रात्मा का, बाकी सबका व्यापार बंद होता है, ये कह रहे हैं। तो जैसे हम जागृत में भी हमेशा नहीं सुन सकते, ऐसे वो भी हमेशा नहीं सुनता, श्रवण रूप व्यापार हमेशा नहीं होता अधिदैव का भी। तो टीका में आगे है कि अतो भग्नव्रत निरासार्थ एवकारो न वायुव्रत निवृत्त्यर्थ इत्यर्थ। तो जिस कारण से श्रुति ने अध्यात्म तथा अधिदैव में वागादि तथा अग्न्यादि को ही भग्नव्रत बताया और प्राण तथा वायु को अभग्नव्रत बताया है, इसलिए जो भग्न व्रत है उसी का व्यावर्तक एवकार बनेगा, अभग्न व्रत का व्यावर्तक नहीं बनेगा। वायु का व्रत तो अभग्न है, इसलिए उसका व्यावर्तन एवकार के द्वारा नहीं होगा, वागादि के ही का व्यावर्तन हो जाएगा। ये यहाँ पर कहा भग्न व्रत निरासार्थ एवकारो न वायु व्रत निवृत्त्यर्थ। एकम एव व्रतम चरेत इति च उक्त्वा इत्यादि का अवतरण है टीका में। अत्रैव अर्थे लिंगम आह एकम इति, अत्रैव अर्थे यानी अस्मिन एव अर्थे, अस्मिन अर्थ से कौन सा अर्थ लेना, कि एकम एव व्रतम चरेत इस श्रुतिस्थ एवकार वायु के व्रत का व्यावर्तक नहीं है अपितु वागादि तथा अग्न्यादि के व्रत का ही व्यावर्तक है, ये अर्थ है अस्मिन अर्थे शब्द से ग्राह्य अर्थ, और इसी अर्थ का ज्ञापक बताया जा रहा है एकम एव व्रतम चरेत इत्यादि से। तो एकम एव व्रतम चरेत इति च उक्त्वा तेन उ भाष्य में है, तेन उ एतस्य देवताये सायुज्यम सलोकतां जयति इति वायु प्राप्तिम फलम ब्रुवन वायु व्रतम अनिवर्तितम दर्शयति। तो एकम एव व्रतम चरेत ऐसा विधान करके आगे बताया गया कि तेन उ का अर्थ बताते हैं टीकाकार कि उकार चकारार्थ चार्थ, चार्थ का अर्थ है च के अर्थ में है, तो च होता है समुच्चय अर्थ में, तो तेन च ये अर्थ निकलेगा तेन उका तेनो लिखा है ना, तेनो में अ और उ था दोनों के स्थान पर व्याकरण में गुण संधि होकर के ओ बन जाता है, न में अ तेन के और आगे उ है तो तेनो बना, पदच्छेद करेंगे तो तेन उ और उ है निपात च, इस निपात के अर्थ में तेन च ऐसा अर्थ निकलेगा, और तेन शब्द से लेना है व्रतेन। आगे टीका में टीकाकार ने कहा तेन यानी व्रतेन, तो तेन च एतस्यै देवतायै सायुज्यम सलोकतां जयति, इसमें एतस्यै देवतायै ये जो है षष्ठी अर्थ में चतुर्थी जैसा दिख रहा, तो इस देवता का सायुज्य ऐसा अर्थ निकलेगा एतस्या देवतायाः सायुज्य। सायुज्य कहा जाता है समान देह प्राप्ति, जो अधिदैव सूत्रात्मा का देह है, वही देह उपासक को प्राप्त होता है ये उपासना करने से। अध्यात्म प्राण तथा अधिदैव वायु की उपासना का फल बताया जा रहा है वायु की प्राप्ति, सायुज्य की प्राप्ति वायु के। तो ये इति वायु प्राप्तिम फलम ब्रुवन, वायु प्राप्ति यानी वायु का जो कार्यक्रम संघात है वही उपासक का कार्यक्रम संघात होता, अलग कार्यक्रम संघात नहीं होता। वायु व्रतम अनिवर्तितम दर्शयति, श्रुति ये बता रही एक प्रकार से कि एकम एव व्रतम चरेत में एवकार, जिस वायु भाव को उपासक प्राप्त करता है उस वायु के व्रत का व्यावर्तक नहीं है एवकार। ये श्रुति वायु के साथ सायुज्य की प्राप्ति उपासना का फल बता करके एक प्रकार से कह रही है कि वायु व्रत का व्यावर्तन एवकार से नहीं होता। टीका में टीकाकार सायुज्य का अर्थ करते हैं, वायोः सायुज्यम यने समान देहत्वम और सलोकतांच जयति। ये जो ऊ है उस ऊ का अर्थ है समुच्चय, च के अर्थ में है ना, तो च का अर्थ समुच्चय होता है और वह समुच्चय किसका, फल का, सायुज्य और सलोकता ये अर्थ है। सायुज्यम सलोकतांच जयति यानी सायुज्य को प्राप्त करता है और यदि कहीं उपासना में न्यूनता रही तो सलोकता को प्राप्त करता है। हाँ, तारतम्य को लेकर के। भाष्य में जो दूसरा वाक्य है दे, सारूप्य का अर्थ है समान का, यहाँ अर्थ है एक, समान देहत्व है ना, समान देहत्व यानी एक देहत्व, जो उपास्य का शरीर है कार्यक्रम संघात है वही कार्यक्रम संघात उपासक को प्राप्त होता है। एक ही शरीर से उपास्य और उपासक दोनों भी वहाँ के भोगों का भोग करते हैं, भोगायतन अलग नहीं रहता। उपास्य का जो भोगायतन है शरीर वही उपासक को मिलता है भोगायतन। उपास्य देवता सूत्रात्मा जिस शरीर से भोग करती हैं ऐश्वर्य का, उसी शरीर से ये उपासक भी भोग करता है, तो सायुज्य माना गया। और सारूप्य का अर्थ होता है शरीर अलग रहेगा लेकिन रूप वैसा ही होगा, जैसे वैकुंठ में वैकुंठवासी जो होते हैं भगवान का सारूप्य प्राप्त हुए वो सब स्वरूप होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, विष्णु जैसे ही दिखते हैं, विष्णु नहीं होते हैं, विष्णु जैसे दिखते हैं। गोलोक में कृष्ण जैसे दिखते हैं, कृष्ण नहीं होते हैं, तो सारूप्य की प्राप्ति होगी। सारूप्य में शरीर अलग अलग होता है, रूप एक जैसा होता है और इसमें समान देहत्व में शरीर एक ही होता है। अब देवता इत्यत्र इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, ननु अत्र वायु प्राप्तिर न श्रुता इत्यत्र आह देवतेति। कहते हैं कि व्रत का फल बताने वाला जो वाक्य है तेन उ एतस्यै देवतायै सायुज्यम सलोकतां जयति ये वाक्य। इस वाक्य में तो ये बताया जा रहा है कि व्रत से देवता का सायुज्य प्राप्त होता है, वायु की प्राप्ति नहीं बताई जा रही, वायु का सायुज्य नहीं बताया जा रहा है, देवता का सायुज्य बताया जा रहा है। ये शंका पूर्व पक्षी करता है। इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती कि वहां देवता शब्द का अर्थ वायु देवता ही है, आदिदेव वायु ही के लिए देवता शब्द का प्रयोग हुआ है, ये उत्तर दिया जा रहा है। इसलिए पहले शंका में तो कहा कि ननु अत्र यानी इस वाक्य में देवता वायु प्राप्ति न श्रुता, वायु भाव की प्राप्ति नहीं सुनी गई, देवता भाव की प्राप्ति सुनी गई है। इसका उत्तर दिया कि देवता इत्यत्र वायुः स्यात् अपरिछिन्न आत्मकत्वस्य प्रेप्षितत्वात्। तो कहते हैं यहाँ पर देवता शब्द का अर्थ, देवता इति यानी देवता इस शब्द से वायु स्यात् यानी वायु का ही ग्रहण होगा। क्यों? तो कहते हैं परिछिन्न जो अध्यात्म प्राण है, परिछिन्न जो अध्यात्म उपाधि से युक्त उपासक है, वो चाहता है अपरिछिन्न भाव को प्राप्त करना। परिछिन्न प्राण का अपरिछिन्न स्वरूप है अधिदैव सूत्रात्मा, वो अधिदैव वायु, वो उसका अपरिछिन्न स्वरूप है। परिछिन्न वाक का परिछिन्न स्वरूप है अध्यात्म में वाक, अपरिछिन्न स्वरूप है अग्नि। श्रोत्र का अपरिछिन्न स्वरूप है दिशा, चक्षु का अपरिछिन्न स्वरूप है सूर्य, मन का अपरिछिन्न स्वरूप है चंद्रमा। तो जैसे ही प्राण को सूत्रात्म भाव प्राप्त होता है तो फिर प्राण के आश्रित जो वागादि हैं वे भी सूत्रात्म आश्रित जो अधिदैव उनका स्वरूप है अग्न्यादि उन्हें प्राप्त करते हैं। ये है उनको अपने अपने अपरिछिन्न भाव की प्राप्ति, और उस अपरिछिन्न भाव की प्राप्ति होना ही सायुज्य प्राप्त करना है। अध्यात्मवाद अध्यात्म परिच्छेद को छोड़ करके अधिदैव भाव को प्राप्त हो जाए, अध्यात्म चक्षु अध्यात्म परिछिन्नता को छोड़ करके आदित्य भाव को प्राप्त हो जाए, श्रोत्र दिशा भाव को प्राप्त हो जाए, मन चंद्रमा भाव को प्राप्त हो जाए, और सूत्र ये जो है प्राण सूत्रात्म भाव में स्थित हो जाए, ये सायुज्य माना जाता है। तो इस प्रकार ये अपरिछिन्नता की प्राप्ति प्रेक्षित है यानी प्राप्तुम इष्ट है। तो अपरिछिन्न भाव यानी अधिदैव भाव प्राप्त करना अभीष्ट होने से, वहाँ उपासक का जो अभीष्ट है अधिदैव भाव, इसलिए देवता शब्द अधिदैव वायु का परामर्शक है। उपासक जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिसकी प्राप्ति के लिए व्रत का पालन कर रहा है, उसी का परामर्शक वहाँ पर देवता शब्द है। तो अपरिछिन्न भाव को प्राप्त करना चाह रहा है उपासक, अध्यात्म परिच्छेद से छूट करके अपरिछिन्न भाव में स्थित होना चाह रहा है, वह अपरिछिन्न भाव है अधिदैव वायु, उसी का परामर्शक देवता शब्द है। ये यहाँ पर कहते हैं कि देवता इत्यत्र वायुः शात् यानी अत्र यानी अस्मिन् वाक्ये, श्रुति के इस वाक्य में तेन उ एतस्य देवताये सायुज्यम सलोकतां जयति, इस वाक्य को अत्र शब्द से लीजिए। अत्र यानी अस्मिन् वाक्य, यह देवता शब्द जो देवता शब्द है वह वायुशात यानी देवता शब्द वायु रूप अर्थ का परामर्शक है, अधिदैव वायु का परामर्शक है, और उस अधिदैव वायु के सायुज्य की प्राप्ति होती है, देवता की प्राप्ति होती है का अर्थ वायु का सायुज्य प्राप्त होता है। तो इसलिए देवता भाव की प्राप्ति बता रहा है का अर्थ है वायु भाव की ही प्राप्ति बता रहा है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस फलबोधक श्रुति में वायु की प्राप्ति नहीं बताई जा रही है, देवता की प्राप्ति बताई जा रही है। जिस देवता की प्राप्ति बताई जा रही है वो देवता प्राण ही है, यानी समष्टि प्राण वायु सूत्रात्मा। इसी अर्थ में देवता शब्द का अर्थ वायु अधिदैव वायु ही होगा, इस अर्थ का ज्ञापक और एक हेतु बताया जा रहा है। पुरस्तात् प्रयोगाच्च, तो पुरस्तात् शब्द का अर्थ होता है पूर्व में, यानी पूर्वकंडिका में। पूर्वकंडिका किसकी अपेक्षा पूर्व, तो ये फलबोधक वाक्य जिस कंडिका में आया है, फलबोधक वाक्य आया आपके 23वीं कंडिका में, प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण की 23वीं कंडिका में, और इससे पूर्ववर्ती कंडिका है 22वीं कंडिका, उसी अध्याय के उसी ब्राह्मण की 22वीं कंडिका, उसे कहा जाएगा पूर्वकंडिका। पुरस्तात् शब्द का अर्थ है पूर्वकंडिका, पूर्व वाक्य। फलबोधक वाक्य की अपेक्षा जो पूर्व वाक्य, फलबोधक वाक्य है 23वीं कंडिका का, और ये है 22वीं कंडिका का। उसमें वायु के लिए, वायु और देवता इन दोनों का एकत्व बताने वाला वाक्य आया है, देवता शब्द का अर्थ वायु ही है ये बताने वाला, इसलिए कहते हैं पुरस्तात् प्रयोगाच्च, यानी पूर्वकंडिका में वायु में देवता शब्द का प्रयोग होने से भी फलबोधक वाक्य में देवता शब्द का अर्थ वायु ही निकलेगा। ये कोई पहला प्रयोग देवता शब्द का वायु के लिए हो रहा है ऐसी बात नहीं, पूर्वकंडिका में भी देवता शब्द का प्रयोग वायु के लिए हुआ है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि पुरस्तात् प्रयोगाच्च, यानी पूर्वकंडिका में वायु में अधिदैव वायु में देवता शब्द का प्रयोग होने से भी फलबोधक वाक्यस्थ देवता शब्द का अर्थ वायु ही है। ये इसलिए कहते हैं सा एषा अनस्तमिता देवता यद वायु इति, कहा वो कौन सा वाक्य है जहाँ पर देवता शब्द का प्रयोग वायु के लिए हुआ, तो कहिए कि सा एषा अनस्तमिता देवता, कहते हैं वह अनस्तमित देवता है, का मतलब कभी भी व्यापार से उपरत न होने वाली देवता है। अस्तमित होने वाली देवता का अर्थ है अपने व्यापार से उपरत होने वाली देवता। अग्नि आदि तो अपने अपने व्यापार से उपरत हो जाते हैं, वो अस्तमित देवता है, जिन्हें कहा म्लोचन्ति अन्या देवता। म्लोचन्ति का अर्थ है अस्तमित हो जाती है, यानी व्यापार से उपरत हो जाती है अन्य देवता को। और ये वायु जो है अधिदैव में अपने व्यापार से कभी भी उपरत नहीं होता, हमेशा व्यापार रत रहता है, इसलिए उसे कहा जाता है अनस्तमित देवता। तो कहा सा ऐसा देवता, तो सा ऐसा देवता शब्द से लेना है वह यह देवता कैसी है, तो अनस्तमित है यानी निरंतर व्यापार रत है, व्यापार से उपरत नहीं होती है। कहा वो कौन है, कहते यद वायु, जो अधिदैव वायु है वह कभी व्यापार से उपरत नहीं होता, निरंतर व्यापार करता ही रहता है। तो इस मंत्र में, इस श्लोक क्या नाम कंडिका में वाक्य में देवता शब्द का प्रयोग वायु के लिए हुआ है, ऐसे फलबोधक श्रुति में भी ये तस्य देवताये में देवता शब्द वायु का परामर्शक है। तो देवताया सायुज्यम का अर्थ निकलेगा वायोहो सायुज्यम, तो वायोहो सायुज्यम का अर्थ निकलेगा वायोहो समान देहत्वम, वायु का समान देहत्व प्राप्त करता है। अब टीका में एक वाक्य इसको देखिए, तस्मात् तत्वाभेद दृष्ट्या व्रत ऐक्यम इति स्थितम्। तो यहाँ तक के ग्रंथ से ये बताया गया सैसा अनस्तमिता देवता यद वायु इति, भाष्य में जो है यहाँ तक का ग्रंथ है कि जो व्रत ऐक्य है वह जैसे श्लोकोपन्यास तत्वाभेद दृष्टि से है, ऐसे व्रत ऐक्य उपन्यास भी तत्वाभेद दृष्टि से है, न कि उपासना के अपार्थक्य को बताने के लिए। जैसे श्लोक वायु और प्राण का तत्वतः एकत्व बताता है, तो वायु और प्राण तत्वतः एक होने मात्र से उपासना अपृथक होगी ये नहीं बताएगा, वो तो पृथक उपदेश और अवस्था भेद को लेकर के उपासना पृथक ही रहेगी। ऐसे ये व्रत ऐक्य कथन भी तत्वाभेद दृष्टि से है, न कि उपासना के अपार्थक्य के दृष्टि से। व्रत एकत्व बताया है, एक ही व्रत का पालन करने के लिए कहा, इसलिए उपासना एक होगी। यदि पृथक उपासना होती तो दो व्रत बताते, ये जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना, वो उसमें ये हेतु नहीं निकलेगा। ये कहा कि जैसे श्लोकोपन्यास तत्वाभेद दृष्टि से हैं, ऐसे तत्वाभेद दृष्टि से ही व्रत ऐक्य कथन भी है, लेकिन इतने मात्र से उपासना का अपार्थक्य सिद्ध नहीं होता। तत्व एक होने पर भी अवस्था भेद को लेकर के उपासना पृथक होगी ये बताया गया। इसलिए यहां पर कहा कि तस्मात् टीका में कि तस्मात् तत्वाभेद दृष्ट्या व्रत ऐक्यम इति स्थितम्। तो तत्वाभेद दृष्टि से व्रत ऐक्य ये बता दिया गया। अब संप्रति पूर्वोक्तम पृथक उपदेशम विवृणोति, ये हैं भाष्यस्थ तथा तौ वा एतौ इत्यादि वाक्य का अवतरण टीका में। तो संप्रति पूर्वोक्तम पृथक उपदेशम विवृणोति, ये जो भाष्य में ननु उक्तम जो पूर्व पृष्ठ में है, भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति में पूर्व पक्षी का अनुवाद करके उसका निराकरण, ननु उक्तम से लेकर के यद वायु इति, यहाँ तक का ग्रंथ तो था पूर्व पक्ष के बातों का अनुवाद करके उसका निराकरण करने वाला, इतना ग्रंथ। अब पूर्व पक्ष का निराकरण होने के बाद जो सिद्धांत की प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया गया था, सिद्धांत की प्रतिज्ञा है कि पृथक अनुचिंतन होगा, उपासना होगी, ये प्रतिज्ञा है सिद्धांत की। और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताया गया था पृथक उपदेशात्। ये जो पृथक उपदेश हेतु है इसका विवरण नहीं किया है, एक वाक्य में खाली उसका सार्थक के बताया कि ये उपासना भेद के लिए ही उपदेश भेद है, लेकिन पूरा स्पष्टीकरण और उपपादन नहीं हुआ पूर्व में। उसका विवरण करने से पहले पूर्व पक्ष का प्रत्याख्यान कर दिया। अब पूर्व पक्ष का प्रत्याख्यान पूरा हुआ तो अपनी प्रतिज्ञा का साधक जो हेतु है पृथक उपदेश रूप हेतु, इसका विवरण करना पड़ेगा ना, विस्तार से निरूपण करना पड़ेगा। उसके लिए भाष्य ग्रंथ आगे का है तथा इत्यादि। ये टीकाकार ने लिखा कि संप्रति पूर्वोक्तम पृथक उपदेशम विवृणोति। पूर्वोक्तम का अर्थ है पहले बताया हुआ जो पृथक उपदेश रूप हेतु है, ये किनका है, सिद्धांति का, अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए सूत्र रूप में जो पृथक उपदेश रूप हेतु बताया था इसका भाष्यकार भगवान विवरण करते हैं तथा इत्यादि से। तो भाष्य को देखिए अब, तथा तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु इति भेदेन व्यपदिशति। तो तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ, तो तौ एने अधिदैव तथा अध्यात्म भेद से कहे गए जो दो संवर्ग हैं, संवर्गत्व गुण से विशिष्ट दो संवर्ग हैं, अधिदैव में वायु, अध्यात्म में प्राण। इसी को कहा कि देवेषु वायुः रेव, तो देवेषु यानी अधिदैव में संवर्ग कौन है, अधिदैव है अग्न्यादि, उनमें संवर्ग है वायु, और अध्यात्म है वागादि, प्राणीषु से लेना वागादिषु यानी अध्यात्म में वो प्राण है संवर्ग। ये दोनों, ये अधिदैव तथा अध्यात्म में दो संवर्ग हैं। इति भेदेन व्यपदिशति, तो श्रुति यहाँ पर उपास्य के रूप में अध्यात्म संवर्ग का और अधिदैव संवर्ग का अलग अलग कथन करती है। ये है भेद व्यपदेश, पृथक उपदेश। तो वा एतो दो संवर्गो इत्यादि श्रुति वाक्य है भेद पृथक उपदेश, वो दो उपास्य बता रही है। और यहाँ पृथक उपदेश का उद्देश्य उपासना पार्थक्य को छोड़कर के और कोई नहीं है, ये भेद व्यपदेश तभी सार्थक होता है जब जिस रूप में इन दोनों को संवर्ग कहा है उन्हीं रूपों को चिंतनीय माना जाएगा, उपास्य माना जाएगा। तो इन दोनों को बताया गया है आपके उस रूप में, किस रूप में, अध्यात्म अधिदैव अवस्था रूप में भिन्न भिन्न बताया गया है, इसलिए इसी रूप में उनका चिंतन होगा तो पृथक पृथक चिंतन होगा, पृथक रूप चिंतनीय होगा। अध्यात्म और अधिदैव का औपाधिक भेद है, और जिस औपाधिक भेद को लेकर के यहाँ पर निरूपण है अधिदैव संवर्ग और अध्यात्म संवर्ग का, वैसा ही उनका चिंतन होगा, तब ये पृथक उपदेश सार्थक होगा। इति च भेदेन एव उपसंहरति, नहीं आगे है, इति भेदेन व्यपदिशति, और फिर आगे कहते हैं कि ते वा एते पंचान्ये पंचान्ये दश संत तत्कृतम इति च भेदेन एव उपसंहरति। उपक्रम में भी भेद बताया गया है, उपसंहार में भी भेद बताया गया है चिंतनीय स्वरूप का, और उपक्रम और उपसंहार में जिस अर्थ की चर्चा होती है माना जाता है प्रकरण का तात्पर्य विषय वही अर्थ। तो अध्यात्म अधिदैव स्वरूप में उपक्रम में भी भेद, उपसंहार में भी भेद है, इसलिए ये अध्यात्म अधिदैव भेदेन ही चिंतनीय होंगे, तभी तो उपक्रम और उपसंहार में इन दोनों का भेद कथन है। क्यों उपक्रम और उपसंहार में भेद श्रुति बता रही है? इसलिए कि वो ये ऐसा बता करके कह रही है कि मुझे विवक्षित है भेदेन चिंतन, अध्यात्म प्राण और अधिदैव वायु का संवर्ग रूप से चिंतन विवक्षित है पृथक पृथक, ये बताने के लिए श्रुति ने उपक्रम उपसंहार में अध्यात्म प्राण और अधिदैव वायु का भेद कथन किया है। ये भाष्कर भगवान कहते हैं कि तेवा एते पंचान्ये पंचान्ये दश संत तत्कृतम इति भेदेन एव उपसंहरति। ते अन्य पंच, अधिदैव जो पांच है वो अन्य है, वो पांच है, ते अन्य पंच, और ये ते अन्य पंच, ये वागादि पांच मिल करके ये दस हो जाते हैं, दस संख्याक हो जाते हैं, और ये संवर्ग उपासक को फल मिलता है। शास्त्र ने जितने भी विहित कर्म बताए हैं उन सब विहित कर्मों का फल यदि एकत्रित किया जाए, जितने भी शास्त्रानुसार कर्म करने वाले आचरण करने वाले लोग हैं उन सब के पुण्य कर्मों का फल एकत्रित किया जाए और संवर्ग विद्या का फल एक तरफ रखा जाए तो भारी पड़ जाता है संवर्ग विद्या का फल ही। संवर्ग विद्या के फल में उन सब पुण्य कर्मों का फल अंतर्भूत हो जाता है, नीत हो जाता है, यानी उनके सामने कम है, संवर्ग विद्या के फल के सामने बाकी सारे पुण्य कर्मों का फल न्यून है, अल्प है, इसलिए उसमें अंतर्भूत होता है। इसे समझाने के लिए अक्ष का उदाहरण दिया है, पहले अक्ष खेलते थे, पाशे खेलते थे लोग, उनमें चार पाशे होते हैं, उसका अलग अलग नाम होता है, क्रीत त्रेता द्वापर कली नाम का, उसमें वो कली नाम का पासा होता है उसका एक अंक, द्वापर नाम का पासा होता है उसके दो अंक, त्रेता नाम का जो पासा होता है उसके तीन अंक, और चार अंक हो जाते हैं उसके कृत के, और इन चारों को जोड़ देते हैं तो कुल मिलकर के दस हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि जो पाशे हैं वो दस संख्या वाले हैं, उसमें सब का सब कृत नामक जिस जो जीतता है पासा उसको वो पूरे अंक मिल जाते हैं, छक्का लगाना और दौड़ करके रन लेना जैसा है एक प्रकार से क्रिकेट में, तो बिना दौड़े भी यदि वो छक्का लग गया, बाउंड्री पाल हो गया, तो दौड़ करके जितने रन लेने हैं वो सब बिना दौड़े ही उसके अंदर आ जाते हैं ना। वैसे ही क्रेता नामक पासा जो जीतता है, माना जाता है उसने सारे अंक जीत लिए। वो तो उदाहरण है। इस उदाहरण से ये समझाया कि जिसने संवर्ग उपासना की उसने वो सारे अंक, वो सारे पुण्य फल प्राप्त कर लिए, क्योंकि उसका ही पुण्य फल ज्यादा है। इसमें इसको भी कृत कहा जाता है। संवर्ग विद्या में भी 10 संख्याक हैं और कृत में भी वो सब 10 अंक आ जाते हैं कुल मिला करके। इसलिए कहते हैं ये 5 अध्यात्म के और 5 अधिदैव के मिलकर के 10 होते हैं। 10 होने से कृत नाम वाला हो जाता है। ये यहाँ पर उदाहरण दिया। उदाहरण में इतना ही बताया गया कि यहाँ पर भी अध्यात्म और अधिदैव का भेद बताया गया है, और वो भेद ज्ञापन कर रहा है पृथक उपदेश, ज्ञापन कर रहा है उपासना पार्थक्य का। तस्मात् भाष्य में है पृथक एव उपगमनम। उपगमनम शब्द का अर्थ है चिंतनम, उपासनम। तो तस्मात् का अर्थ है पृथक उपदेशात्। ये जो तौ वा एतौ दो संवर्ग ये उपक्रम तथा ते वा एते पंचान्य पंचान्य ये उपसंहार, उपक्रम उपसंहार में पृथक उपदेश होने से तस्मात् का अर्थ निकलेगा पृथक एव उपगमनम। तो वायु और प्राण की अलग अलग ही उपासना होगी। टीका में एक वाक्य है, इसको देख करके फिर पूरा करते हैं। टीका में अवतरण ही है, सौत्रम दृष्टांतम व्याचष्टे, पूरा हुआ। अब प्रदानवत ये जो सूत्र में उदाहरण है इसकी व्याख्या आ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम।